lantunkan solawat dengan hati kepada Muhammad sang Nabi, sang Khotamin Nabi. Sallu ala Nabi. Di setiap saat, setiap hari, luangkan waktu pada diri, janganlah terhenti. Sallu ala Nabi. Yuk solawat dengan khidmat kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa, jangan telat, biasakan bersolawat. Yuk solawat dengan khidmat kepada Nabi Muhammad. Dan solawat tanda cinta. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ati wa hadha matlabi, anta murtaja yaum aziham, isfa'ana ya. Only one that always I keep in my heart. And solawat, solawat, I solawat to him to get his syafaat. Jangan salah langkah jika ingin jannah. Mari berbenah dan solawat jadi wasilah. Yuk solawat dengan khidmat kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa, jangan telat, biasakan bersolawat. Yuk solawat dengan khidmat kepada Nabi Muhammad. Dan solawat tanda cinta. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ati wa hadha maqlabi, anta murtaja.